promocji drugi 40% taniej. 5,19 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 stycznia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankat. Nożownik z Olkusza pod opieką psychiatryczną, to on zaatakował też w poniedziałek. Trwa spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych po sobotniej tragedii w Siedlcach. Gotowa jest czarna lista 16 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Nie ma na niej zakazu importu gazu. Nożownik z Olkusza był sprawcą także wcześniejszego ataku z użyciem noża. Wczoraj 23-letni mężczyzna ranił w galerii handlowej 4 osoby. Polskie Radio potwierdziło, że ta sama osoba zaatakowała także w poniedziałek 60-letniego mężczyznę. Policja potwierdza, że jest to ten sam mężczyzna, który dokonał napaści na 60-latka dzień wcześniej po południu. Powiedział nam Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 23-latek został skierowany na obserwację psychiatryczną. Ranne osoby są w szpitalu, ale ich życie nie jest zagrożone. W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy dotyczące bezpieczeństwa pracy ratowników medycznych. To w związku z sobotnią tragedią w Siedlcach, gdy pijany pacjent zadał śmiertelne rany ratownikowi, który przyjechał na wezwanie. Zmiany mogą być trudne, przyznaje wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. To, że muszą być bezpieczni, to jest oczywiście również prawda. Natomiast niektóre działania są siłą rzeczy prawie niemożliwe do przeprowadzenia. No wyobraźmy sobie na przykład, że komuś przyjdzie do głowy wyposażyć ratowników medycznych, założymy, w paralizatory. Wygląda to na dobry pomysł, tylko że nie do chorych ludzi, którym można bardzo zaszkodzić. Ratownicy alarmują, że przypadków agresji jest coraz więcej. Nie dalej jak przedwczoraj w Warszawie mężczyzna, czekając na badania, uderzył jednego z ratowników medycznych w twarz. Był pijany, powiedziała Małgorzata Gębczyńska z policji na warszawskiej Ochocie. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, po czym spędził noc w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia dochodzeniowcy zgromadzili niezbędny materiał dowodowy i po czynnościach 62-latek usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Z tematem spotkania dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia. W tym spotkaniu biorą udział przedstawiciele resortów zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. W serwisie Echa spotkania wyborczego Karola Nawrockiego w Ciechanowi obecny na nim ksiądz powiedział wspieranemu przez PiS kandydatowi na prezydenta, aby wymierzył prawy prosty profesorowi Antoniemu Dudkowi. Kilka tygodni temu profesor mówił, że Nawrocki jest jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi w przestrzeni publicznej. To, co powiedział ksiądz, to było nawoływanie do przemocy, a Karol Nawrocki powinien przeprosić, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jeden z uczestników jego spotkania wyborczego nawoływał do przemocy fizycznej, a Karol Nawrocki uśmiechnął się i podziękował. To jest absolutnie skandaliczne i tak naprawdę Karol Nawrocki powinien za to przeprosić. Nie mówię już o księdzu, który również chyba się bardzo poważnie zagalopował. Dziś ksiądz Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, przeprosił za swoje słowa tych, którzy, jak się wyraził, źle zrozumieli przenośnie. Krajowy Plan Odbudowy do poprawy. Rząd zajmie się dziś projektem uchwały w sprawie rewizji dokumentu. Zakłada on m.in. rezygnację z objęcia umów cywilnoprawnych składkami na ubezpieczenia społeczne. W zamian rząd planuje reformę wzmacniającą kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Sylwia Białek. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że rząd uruchomi drugą rewizję KPO. Z żelazną dyscypliną idziemy według planu, który wyznaczyliśmy sobie rok temu. Od grudnia 2023 roku złożyliśmy już 5 wniosków o płatność i otrzymaliśmy 67 miliardów złotych, napisała minister w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że w tym roku są planowane 2 rewizje planu, wypłata kolejnych pieniędzy i kolejne wnioski. Ministrowie zajmą się także między innymi projektem ustawy zakładającym likwidację Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Ta instytucja została utworzona w 2022 roku. Do rozpoznawania i wykrywania przestępstw popełnionych przez osadzonych lub aresztowanych oraz przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Według resortu sprawiedliwości koszty utrzymania inspektoratu są niewspółmierne do efektów pracy. Sylwia Białek, Polskie Radio. 35 osób i 19 firm jest na proponowanej czarnej liście 16 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Ustaliła to nasza brukselska korespondentka. Komisja Europejska przesłała listę krajom członkowskim. Wbrew oczekiwaniom nie ma w pakiecie zakazu importu LNG z Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, na południowym wschodzie burze, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 6 stopni nad samym morzem do 9 w centrum i 12 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Poranny program Zapraszamy do Trójki żegnał się dziś słowami, że winter is coming, to my witamy drugą godzinę naszego spotkania przedpołudniowego słowami Lovely Day, bo to Bill Withers, który lata temu tak zaśpiewał, no a my teraz razem z nim o 10:06 już prawie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, kto ma ochotę się odezwać, to zachęcamy, tematów mamy wiele. Katarzyna First-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski jeszcze przez dwie godziny. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day, czyli jeden z ostatnich dni stycznia. Ten ostatni wypadnie w piątek, bo 31 dni w tym roku mamy w styczniu. Jeszcze przez te ostatnie styczniowe dni będziemy na pewno podsumowywać sobie jedną ręką już tylko to, co działo się w roku 2024 i już zapowiadać to, co w 2025 się wydarzy, a wydarzy się między innymi Off Festival i o tym będziemy po 10.30 rozmawiać. Gosia Jakubowska opowie swoimi słowami i w rozmowie oczywiście z Arturem Rojkiem o ogłoszeniach, ale też o tym, co będzie się działo poza tym na OFFie 2025. Przypomnijmy, że wczoraj Artur Rojek był gościem Kuby Ambrożewskiego w rotacji, gdzie te kolejne ogłoszenia, nie byle jakie naprawdę, się pojawiły. Myślę, że wielu fanów, wielu różnych gatunków może być usatysfakcjonowanych. O tych ogłoszeniach jeszcze dziś powiemy. A to czas na naszą płytę tygodnia. Bas Grołki debiutują z albumem Brudnopis. To Kocham ten stan. Kocham być sam. Komu płytę proszę pisać? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Brudnopis to debiutancki album grupy Bas Grołki. Wczoraj w audycji Dobrego Dnia Justyna Grabasz rozmawiała z jednym z muzyków, który opowiadał o tym, co działo się w zespole, jakie zmiany w składzie nastąpiły. Też bardzo istotne w kontekście tego, co słyszymy, bo tam zdaje się, że coś wokół saksofonu się wydarzyło, a saksofon tutaj akurat na tej płycie robi ogromną robotę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypomnę, to jest nasz adres mailowy. On cały czas działa, można do nas pisać, do czego zachęcamy i płyty oczywiście mamy i chętnie się podzielimy. A to już Patti Smith na prawie kwadrans po dziesiątej. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie 10.30. Zgodnie z obietnicą powracamy do wczorajszych ogłoszeń OFF Festiwalu. Artur Rojek, jak to u nas zwykle bywa od kilku miesięcy, odwiedził nas. Odwiedził wczoraj rotację, w której ugościł go Kuba Ambrożewski i tam opowiedział o tym, co będzie się działo na OFF-ie 2025. Tych ostatnich headlinerów zaanonsował, a Gosia Jakubowska przy okazji porozmawiała z nim o festiwalu ogólnie, też o tym, czego możemy się spodziewać, a co się już na OFF-ie nie pojawi. Jesteśmy po kolejnych ogłoszeniach. Mam wrażenie, że festiwal nie miał do tej pory aż tak bardzo atrakcyjnego line-upu jak w tym roku. Jestem naprawdę zdumiona, ale zarazem też i zachwycona tym, jacy artyści przybędą do Doliny Trzech Stawów w tym roku. To ja mam podobnie. W sensie, że ja też jestem zdumiony, że tak wszystko się w tym roku dobrze układa. No ale wpływ na to ma kilka rzeczy, między innymi to, że w tym roku zaczęliśmy bardzo, bardzo wcześnie. Już pierwsi headlinerzy, na przykład w przypadku Fontaine's DC, to już o tym, że Fontaine's DC będzie grał w tym roku na OFF-ie, to już wiedziałem kilka miesięcy temu, więc to się rzadko zdarza. To już jest norma, ale kiedyś to w ogóle było niezwykle rzadkie, żeby tak wcześnie potwierdzać artystów. No a reszta, no wiesz, no jak znajdziesz się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i jednocześnie jeszcze jak masz szczęście, że ci artyści, którzy cię interesują, akurat oscylują gdzieś geograficznie wokół twoich dat, no to wtedy się wszystko dobrze układa. Oczywiście jeszcze się budżet musi zgadzać. No to jest zasługa jakby pracy, nie tylko mojej, ale jeszcze co najmniej jednej albo dwóch osób, które do tego się bardzo mocno przykładają. A możemy powiedzieć nieco więcej, uchylić rąbkę tajemnicy. Czy na przykład powróci kawiarnia literacka? Czy na przykład powróci podłoga na scenę eksperymentalną? Akurat te dwie rzeczy nie powrócą. Na OFF-ie pojawi się kilka rzeczy, których wcześniej nie było. Nie będzie podłogi, nie będzie kawiarni literackiej, ale będzie coś innego. O tym będę mówił w najbliższym czasie. Na koniec powiedzmy o tym, jak ten festiwal się zmienia w twoich oczach. Festiwal nie jest taką przestrzenią, nie wiem, taką inicjatywą, która się nie musi zmieniać. Ona się musi zmieniać w związku z tym, że musi odpowiadać na to, co się wokół ciebie w muzyce dzieje, zwłaszcza na takim festiwalu, który bardzo mocno w muzyce jest osadzony. To nie jest festiwal wielu doznań, w sensie różności jakby takich kulturalnych doznań, typu nie jesteśmy festiwalem filmu, teatru, nauki, mody i muzyki, tylko jesteśmy przede wszystkim festiwalem muzyki. Jeżeli w całe swoje siły wkładamy w to, żeby ten line-up przede wszystkim pod względem muzycznym był interesujący, no to po prostu musimy być czujni, musimy obserwować, musi się coś zmieniać. Jeżeli ktoś się mnie pyta, czym zaskoczy nas w tym roku OFF Festival, no to zaskoczy nas innymi koncertami po prostu. Dużo tych ogłoszeń już na tym etapie mamy. Artur Rojek o nich na antenie Trójki opowiada. Wspominał o Fontaine's DC, ale z headlinerów to także przecież James Blake. Czy ogłoszeni wczoraj panowie z grupy Kraftwerk, myślę, że to jest dobra informacja dla wielu, wielu fanów muzyki elektronicznej i nie tylko, no bo oni przecież łączą bardzo wiele stylów. No ale poza Kraftwerkiem ogłoszonym wczoraj także do składu dołącza Maria Jose Jergo i Elias Ronenfeld, co również bardzo cieszy. Wszyscy bardzo intensywnie pracowali w ubiegłym roku i myślę, że to będzie widać na OFF-ie 2025. Pracowali nad nowymi płytami, tak jak na przykład wspomniany Elias. No One Else to jest fragment właśnie tej jego nowej, ubiegłorocznej płyty. These days it's like I'm at the brink of shoving anyone from love to resent. Any given action is another way would spiral to repent. Took a rash at commitment but ended up depending on nobody else. Dependable as prisoners on visitation day in their holding cell. Trust is a gift retracted if the beneficiary don't take custody. You try and take account, but then you told this is the way things has to be. Here with the broken vase, piece by piece, you sit with two glued to pen. So the jig is up, mind the door, go take your business elsewhere. Fuck just like the dealer when the easy card's been dealt. Filing the request, but you're no longer off the shelf. When I said I wanted nothing. thing. That's not really what I meant. Her kiss is truly sweet like no one else. But I couldn't keep my fingers to myself. Party keeping pals, about to bust the door, babe. I know how it sounds, but do I really think I am anyway? The line of seekers of advantage is so long, I hear them knocking at the door. Guess it could come nothing to, but here I am not welcome anymore. I'm taking sleeping pills to shut your image out of my mind. These memories of failure, I am shutting down the blind. Figure is this playing shadow play on my wall. A figment of her beauty still so ethereal. Fuck, just like the dealer when the easy card's been dealt. Fighting the request, but you're no longer off the shelf. When I said I wanted nothing, that's not really what I meant. Her kiss is truly sweet like no one else. But I couldn't keep my fingers to myself. I couldn't keep my fingers to myself. No One Else to jest fragment płyty Heavy Glory, która ukazała się w październiku 2024 roku. Elias Ronenfeld, jeden z ogłoszonych wczoraj artystów na OFF 2025. How long? No jeszcze kilka miesięcy przynajmniej trzeba poczekać, bo do sierpnia to jeszcze 7 nam pozostało, ale dobrze się na pewno będziemy bawić w Dolinie Trzech Stawów 1, 2 i 3 sierpnia na OFF Festiwalu. W tej godzinie jeszcze o filmach porozmawiamy. Zawita u nas Riku Jaźwiński, który jak zwykle z rozmową przybędzie i o filmach nam opowie. To już niewiele, ponad 20 minut do 11 pozostaje. How long?

No i sporo się działo. Ja szybciutko przypomnę, piątka nominowanych. Ja myślę, że o Nagrodzie Cybulskiego to wszyscy słuchacze Trójki słyszeli, mniej czy więcej, bo to jedna z najstarszych w ogóle nagród filmowych w Polsce, a myślę, że chyba nawet najstarsza taka aktorska. Pierwszy raz przyznana w 1969 roku, więc rzeczywiście bardzo dawno temu. I pierwszym laureatem był, pamiętasz może? No wiesz... Daniel Olbryski. Znaczy, no pamiętać nie mogę, mogę jedynie wiedzieć z historii. Tak, tak, no znaczy to miałem absolutnie na myśli, czy pamiętasz właśnie jak to, bo to się organizatorzy chwalą tym zawsze, że no właśnie taka sława, która się przez tak wiele dekad zapisała w historii polskiego kina, to był ten pierwszy laureat. Wtedy był bardzo młodym aktorem i też zdarzyło się to dosłownie 2 lata po śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Bo tu jest ważna cezura. To jest nagroda dla rzeczywiście młodych aktorów do 35 roku życia. Nie Sandra Grzymalska w tym roku, nie Michalina Olszańska, nie Jędrzej Hycnar i nie Filip Pławiak, tylko Julian Świerzewski odebrał wczoraj wieczorem tegoroczną nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie Marcina Koszałki Biała Odwaga. No i to się zdarzył taki bardzo niezwykły splot, zbieg okoliczności. Ja oczywiście prezentowałem wcześniej w Trójce, w Trójkowo-Filmowo wszystkich nominowanych do nagrody. Julian Świerzewski, czyli jak już wiemy laureat, był tym jedynym, którego udało się tu bezpośrednio do studia Trójki zaprosić, bo z innymi nominowanymi... Tak, no właśnie tak o tym sobie żeśmy wczoraj rozmawiali, żartowali, bo z innymi oczywiście rozmawiałem również nominowanymi, ale to były już nagrane rozmowy. No właśnie, tak, taki chyba właśnie dobry omen, tak stwierdziliśmy. No to posłuchajmy, jak to wczoraj brzmiało. No właśnie, dobry omen i pięknie się skończyło dla ciebie. Zaskoczenie? No jestem zaskoczony. Trochę jestem właśnie w podróży między planem, pracą a domem, więc mam taką sytuację, że trochę nie wiem, co się dzieje. Ale tak, wszystkim nominowanym w następnych latach polecam przyjść do Trójki na żywo, bo to dobry omen. No właśnie, ale za pierwszym razem się nie udało, bo to przypomnijmy, twoja druga nominacja. Tak, trzeba było poczekać 8 lat, więc trochę i już rzutem na taśmę, bo za 2 lata już bym wyleciał z tej półeczki 35 lat. Na szczęście wspaniały sukces. Tutaj padły takie ważne, myślę, słowa, że rola w Białej Odwadze oczywiście ważna w kontekście współpracy też z całym aktorskim zespołem. Jak byś się do tego odniósł? No dla mnie to jest najważniejsze i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, nad którą, że tak powiem, cały czas pracuję i dla mnie jest ona bardzo ważna, czyli po prostu taka otwartość na to, co przychodzi i na to, w jakim jesteśmy stanie i właśnie na taką pracę zespołową, bo to jedna to jest otwartość na siebie samego, ale drugie to jest właśnie na to, co przychodzi. I bardzo się cieszę, że to zostało jakoś zauważone przez jury, zwłaszcza, że mam takie poczucie, że tutaj wszyscy włożyliśmy kupę roboty, dlatego też ta nagroda jest taka słodko-gorzka, bo jednocześnie chciałoby się, żeby to była jakaś taka kolektywna nagroda dla wszystkich, bo mam takie poczucie, że tutaj każdy z nas tworzył kreację, która się uzupełnia, że to jest jakby taka kreacja zbiorowa. To na razie zostawmy, może odłóżmy na bok twoją piękną skromność i powiedzmy o tej twojej roli, bo nawet tutaj przywołany krótki dzisiaj cytat, kilka drobnych scen z filmu Biała Odwaga Marcina Koszałki, no to wszystkim przypomniały absolutnie, jak wielką pracę wykonałeś. Przygotowując się w ogóle do tej roli, to w jaki sposób mówisz, to w jaki sposób wyglądasz przecież zupełnie inaczej niż dzisiaj na przykład. Tak. Na pewno to jest duża praca, ale znowu to jest duża praca całego teamu, prawda? Czyli konsultantów, ale też w ogóle, że mamy takie możliwości jako aktorzy, że mam możliwość nauki tej gwary, przygotowania się do projektu już na rok wcześniej. No i to, co mówiłem odbierając nagrodę, co gdzieś wydaje mi się, że w kontekście tej roli było najważniejsze, czyli otwartości reżysera na propozycje i na współtworzenie. Czyli to jest taki film, w którym faktycznie mogę powiedzieć, że się czuję współautorem, a nie tylko wykonawcą jakiejś roli. Zaczęliśmy rozmowę od powiedzenia o takim dobrym omenie, ale też kolejny omen, chociaż to już pewnie było przygotowane, fakt, że Magdalena Koleśnik, wcześniejsza laureatka Nagrody Cybulskiego, tobie właśnie tę nagrodę wręczała, ogłaszała, a przecież graliście razem. Tak, graliśmy razem i u Magnusa. Von Horna oczywiście. Tak, Magnusa Von Horna, ale też w teatrze razem gramy, bo jesteśmy razem w Teatrze Powszechnym w Warszawie, więc to zawsze tak miło, jak taka bratnia dusza przekazuje dobre wieści. To zdradź jeszcze, co to za plan filmowy, co teraz teraz się dzieje? Mogę powiedzieć tyle, że do Francji latam i właśnie musiałem się uczyć francuskiego. Udało się, tak? I to tak, startujemy w środę, więc trzymam kciuki, że to się uda, ale tak, no prawdopodobnie się uda. Bo kiedy byłeś u mnie w audycji, to chyba to jeszcze nie było pewne. Nie było pewne i też chyba jeszcze nie mówiłem gdzie. Więc teraz już mówię gdzie, ale jeszcze nie, trudno mi powiedzieć, mam tylko roboczy tytuł. Ale Love Story w trasie, to mogę na razie zdradzić. Jestem zarośnięty, musiałem przytyć 10 kilo. Przytyłem 10 kilo. Nie widzę. Słuchaj, mógłbym ci pokazać, naprawdę widać. Moja dziewczyna widzi. A gruby sweter ma. Gruby sweter, to był właśnie pomysł na dzisiaj. No to jeszcze raz gratuluję. No i czekamy na twoje kolejne piękne role. Dzięki, ja też. Dzięki bardzo. Więcej było tych dobrych omenów, tak przepraszam, że cię wejdę w tak. słowo, no bo obecność w Trójce to jedna sprawa, a druga sprawa... To raptem przecież... półtora tygodnia temu. Tak, no i przecież za rolę Maćka jeszcze, dodajmy, nie pomijajmy tego, bo to bardzo istotne, a Maćki mają całkiem fajnie. No a poza tym, no też słynnego Maćka grał kiedyś Zbigniew Cybulski. Otóż to. To następny taki tutaj... Wszystko się zgadza. Nie ma przypadków, nie ma. No właśnie, tych gratulacji, bo wczoraj dla Juliana Świeżowskiego, czyli nowego laureata Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, jeszcze wiele, ustawiła się do niego później długa kolejka dziennikarzy. No i to chyba też bardzo miłe, bo w filmie Biała Odwaga mówił góralską gwarą, absolutnie no, w punkcie wyjścia zupełnie mu obcą. Przecież, no teraz jak słyszymy, będzie mówił w filmie po francusku, więc następna ciekawostka, ale na to jeszcze poczekamy. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego za nami, ale tak się składa, że przy jej wręczaniu jest wręczana jeszcze jedna nagroda. Nagroda imienia Bolesława Michałka to z kolei wyróżnienie dla książki o tematyce filmowej, dla autora książki o tematyce filmowej. To było trzech kandydatów, no i właściwie kolejny trójkowy dobry omen, bo tak się złożyło, że z tej trójki nominowanych właśnie zwycięski autor, czyli Piotr Śmiałowski, był moim gościem w trójkowo-filmowo jeszcze w zeszłym roku, nawet nie przy okazji premiery nagrodzonej książki, tylko już przy okazji jej wznowienia, czyli cieszyła się wielką popularnością. A ta książka, którą absolutnie po raz kolejny w Trójce polecam, to Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL-u. No i co ciekawe, tutaj jury tak troszeczkę żartobliwie przyznało, że to jest nagroda warunkowa, że autor ją, czyli Piotr Śmiałowski, otrzymuje, ale pod warunkiem, że napisze ciąg dalszy. Bo tutaj historia właśnie tych scen wyciętych z polskich filmów kończy się mniej więcej na roku 70. Takim tu granicznym filmem jest Rejs, słynny Rejs Marka Piłowskiego, tak? No i jury zobowiązało autora do tego, żeby powstała część druga tej opowieści, czyli kolejne 20 lat, aż właściwie do 89 roku, czyli do transformacji ustrojowej. No i dobra wiadomość kolejna jest taka, że trójkowo filmowo w piątek Piotr Śmiałowski będzie. Po 12:00 będzie, zapraszamy tak, do słuchania. Tak. Riko Jaźwiński był z nami dziś. To cykl Fajny Film. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Za obecność i za kolejną rozmowę. Wracamy za chwilę po 11:00.